Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed jutrzejszym posiedzeniem Sejmu wciąż brak porozumienia w sprawie wyjścia z kryzysu. Bundestag jednak upamiętni ofiary zamachu w Berlinie. Wcześniej zrobi to regionalny parlament niemieckiej stolicy. Koniec udawania leków. Producenci suplementów diety obiecują zmiany reklam swoich produktów. Drugie spotkanie marszałka Senatu z liderami parlamentarnych ugrupowań nie przyniosło efektu. Co prawda politycy dogadali się co do tego, że jutrzejsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się na sali plenarnej, jednak kryzys parlamentarny pozostaje nierozwiązany. Na spotkaniu ponownie zabrakło przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, Mariusz Krzemiński. Grzegorz Schetyna swoją nieobecność tłumaczył tym, że mógłby się spotkać jedynie z marszałkiem Sejmu. Marszałek Kuchciński jest osobą, która doprowadziła do tego konfliktu, która później go także eskalowała. On musi być gospodarzem tej decyzji, jest drugą osobą w państwie. Porozumienia i tak nie udało się osiągnąć, a jako pierwszy spotkanie opuścił Ryszard Petru z Nowoczesnej. Nie udało się. Powiedziałem, że nie widzę możliwości porozumienia. Spotkanie się zakończyło, wyszedłem. Pozostali uczestnicy spotkania byli zaskoczeni postawą lidera Nowoczesnej. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził nawet, że to Ryszard Petru jest odpowiedzialny za brak porozumienia. Pan przewodniczący Petru wycofał się z tego, co sam proponował i w związku z tym do takiego finalnego porozumienia nie doszło. Jednak zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL-u winne są też inne ugrupowania. PiS zwlekał z tym spotkaniem, potem Platforma strzeliła focha i nie przyszła na spotkanie, a teraz przewodniczący Petru rakiem wycofuje się ze swojej propozycji przegłosowania poprawek w Sejmie. Jutrzejsze posiedzenie Sejmu rozpocznie się na sali plenarnej. Wiadomo, że do jutra posłowie Nowoczesnej pozostaną na tej sali, ale po rozpoczęciu obrad w południe zmienią formę protestu. Ryszard Petru zapowiedział jedynie wniosek o ponowne głosowanie ustawy budżetowej na ten rok. Platforma Obywatelska decyzję co do dalszych działań na sali plenarnej podejmie jutro rano. Bundestag uczci pamięć ofiar zamachu terrorystycznego na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie. Przewodniczący niemieckiego parlamentu Norbert Lammert zamierza wygłosić na początku posiedzenia 19 stycznia przemówienie okolicznościowe, podaje Spiegel Online. W ataku w sercu niemieckiej stolicy zginęło 12 osób, w tym polski kierowca, ponad 50 zostało rannych. Władze Niemiec krytykowane były za brak godnego ich upamiętnienia. Na brak empatii ze strony władz skarżyły się także rodziny. W czwartek hołd ofiarom odda Izba Deputowanych, Regionalny Parlament Berlina. Koniec z wprowadzaniem w błąd klientów. Producenci suplementów diety obiecują zmiany reklam swoich produktów. Będą one odpowiednio oznakowane, nie będą zalecane przez lekarzy i kierowane do dzieci. Powszechną praktykę reklamowania suplementów sugerującą, że są one lekami, krytykowało Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Rada Lekarska. Żeby nie wprowadzać klientów w błąd, stworzono kodeks dobrych praktyk. Ma zacząć obowiązywać w połowie roku. Jego zasady mają uwiarygodnić przekaz medialny, obiecuje dr Katarzyna Suchowska. Koszek Łukaniuk z Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Ten obecny kodeks jest wynikiem tak naprawdę wielomiesięcznych negocjacji. Skupiamy ponad 80% wszystkich reklamodawców. Branża sama dostrzegła problem. Sama chce wprowadzić te zmiany po to, żeby utrzymać dobre imię suplementów diety. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów zawsze będzie popierał kodeksy dobrych praktyk. Małgorzata Cieloch, rzecznik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czasami wystarczy taka eliminacja z branży tego, który jest czarną owcą. To jest nasza rola, żeby przedsiębiorcy nie wprowadzali w błąd. Suplementy Polska. Jarosław Lichodziejewski. Suplement nie leczy. Suplement jest dla osób zdrowych. Mamy niedobory magnezu. Pijemy tej kawy, tryb życia i tak dalej. No trzeba tą suplementację magnezu robić. Nie będziemy używać już wizerunku lekarza, farmaceuty, pielęgniarki. W ogóle on zniknie z przekazów reklamowych. Wolę inne pokarmy niż suplementy diety. Także jestem uodporniona zupełnie. Kilka spraw przeciwko wprowadzaniu w błąd klientów prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Mija rok od śmierci Davida Bowiego. Brytyjski artysta, autor takich przebojów jak Starman czy Let's Dance, zmarł na raka. Miał 69 lat. Breaking news. David Bowie has died. Od tej porannej wiadomości mija rok. Fani od razu zaczęli zbierać się na londyńskim Brixton, gdzie się urodził, i na Haddon Street, gdzie powstało okładkowe zdjęcie słynnego albumu Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Lata 70. były ponure, ale mieliśmy te dźwięki. On zainspirował mnie do bycia inną i do tego, by nie bać się owej odmienności. Tuż przed śmiercią ukazał się jego ostatni album, Blackstone, nagrywany już kiedy artysta wiedział, że jest śmiertelnie chory. Jedno było inspirujące, to jak mimo wszystko od pierwszej minuty zupełnie pogrążył się w tej muzyce. Mówi BBC jeden z muzyków, który nagrywał z Bowiem. Zostawił nam po sobie 111 singli, 25 albumów studyjnych i 51 teledysków. No i wszystkie swoje twarze. Od Ziggy'ego przez chudego białego księcia po stadionową gwiazdę lat 80. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Studio Tomasz Gorezdowski. To chyba najważniejsza sportowa dziś informacja, choć dotycząca dalekiej przyszłości. Od 2026 roku w piłkarskich Mistrzostwach Świata w piłce nożnej uczestniczyć będzie aż 48 drużyn. Jedni są zadowoleni, inni mniej. Pozytywów stara się doszukać były reprezentant Polski Lesław Ćmikiewicz. Gdybyśmy tak patrzyli realnie i trochę pozytywnie na to, to ma to wszystko sens, bo pierwsza faza to jest przecież w grupach. Trzy drużynowych, dwie drużyny awansują, tych grup jest więcej i 48 krajów zainteresowanych. Proszę pomyśleć, co będzie się działo w tych krajach, jakie będzie wielkie zainteresowanie i to jest przełożenie i na marketing, na popularność dyscypliny, ale i na finanse. Podziwiamy indywidualności w tych drużynach, to też ma przebicie na kluby. Większe zainteresowanie będzie grą tych zawodników po mistrzostwach w klubach. A na świecie cieszą się albo się martwią. Niezadowoleni są Hiszpanie. Zapowiadają, że będą protestować. Umiarkowanie zachwyceni Anglicy. Tu chodzi o pieniądze. Nie ma wątpliwości David Cohn z Guardiana, ale dodaje, że ten aspekt obok sportowego obecny był zawsze. Martin Upton z The Sun mówi natomiast tak. Dzisiejszy podział miejsc między kontynenty jest niesprawiedliwy. Afryka ma ledwie 5 miejsc, a to przecież ma być turniej globalny. W oświadczeniu Angielskiej Federacji Piłkarskiej czytamy, że ta oczekuje dalszych szczegółów i konsultacji. W Szkocji wieść przyjęta cieplej, no bo w końcu to szansa dla drużyny narodowej, która ostatnio grała na mundialu w 1998 roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Dakar coraz trudniejszy z powodu deszczu. Bardzo powoli będą dojeżdżać dziś na metę w Argentynie uczestnicy etapu. Na razie wiadomo, że wśród motocyklistów wygrał Bareda, a prowadzi w klasyfikacji nadal Sam Sunderland. Adam Tomiczek, 39. W samochodach najlepszy okazał się dziś Sebastian Loeb. On też prowadzi przed Peter Anzelem i Depre w klasyfikacji generalnej. Przygoński ciągle 8. Na kładzie najszybciej dziś jechał Casal, Sonic 10, a w klasyfikacji generalnej awansował do pierwszej dziesiątki. Jest 9. Koszykarze Rosy Radom przegrali z włoskim Open Jobs Metis Varese 61-74 w meczu 12 kolejki Ligi Mistrzów. Nie idzie Polakom za specjalnie. Na razie w Lidze Mistrzów wygrali tylko 3 mecze, a przegrali 9. Lepiej za to dzisiaj, jeżeli chodzi o siatkarki. Zawodniczki Tauronu MKS Dąbrowy Górniczej pokonały na wyjeździe francuski Saint-Raphaël Var 3-1 w drugim meczu grupy C. Siatkarki Chemika Police pierwszy mecz w Lidze Mistrzów przegrały, ale dziś w Baku okazały się zdecydowanie lepsze od Telekomu, wygrywając 3-0. Agnieszka Radwańska, piąty raz w karierze, pokonała Amerykankę Christina McHall, ma widocznie na nią jakiś sposób i awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Sydney. Dziś wygrała 7-6, 6-1. I na koniec narty, w końcu mamy zimę. Szwedka Frida Hansdotter wygrała we Flachau slalom alpejskiego Pucharu Świata. Czwarte zwycięstwo Szwedki w zawodach tej rangi. Druga była Norweszka Losset, a trzecia liderka klasyfikacji generalnej, Amerykanka Schifrin. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie kraju i nad morzem przelotne śniegi, deszcz ze śniegiem. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. W Białymstoku i Przemyślu będzie minus 8 stopni, w Lublinie minus 7, w Warszawie, Krakowie i Katowicach minus 6, w Olsztynie i Bydgoszczy minus 5, w Trójmieście minus 4, w Poznaniu i Wrocławiu minus 2, w Koszalinie minus 1, w Szczecinie 0, w Gorzowie plus 1. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Universal Music Polska zapraszają na koncert Haliny Młynkowej Życia mi mało, promujący najnowszą płytę artystki. Cudowny nastrój i folkowo-popowe klimaty zagoszczą w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie już 18 stycznia o godzinie 19. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. grająca. Dobry wieczór, witamy Państwa. Michał Jakubik za konsoletą i mówiący te słowa Przemek Psikuta. Dziś po naszych ostatnich spotkaniach z muzyką baroku, z muzyką energetyczną, z muzyką Vivaldiego, dziś coś zdecydowanie bardziej romantycznego. Powrócimy jednocześnie do twórczości Johannesa Brahmsa. Niedawno słuchaliśmy o tej porze jednego z ostatnich utworów Brahmsa, jego koncertu podwójnego na skrzypce, wiolonczele i orkiestrę. A dziś, proszę Państwa, zwrócimy się ku Brahmsowi kameraliście, ku Brahmsowi znacznie bardziej oszczędnemu, mrocznemu, który był przecież prawdziwym poetą fortepianu. Tak brzmi jedna z czterech ballad Johannesa Brahmsa. Pierwsza ballada w tonacji d-moll, która otwiera opus 10 tego kompozytora. Tak brzmi pod palcami Emila Gilelsa, jednego z najwspanialszych interpretatorów muzyki Johannesa Brahmsa. No i właśnie Gilels będzie dziś naszym bohaterem tych wykonań, tych nagrań, których posłuchamy. Emil Gilels, fantastyczny pianista, urodzony w Odessie w roku 1916. 100 lat upłynęło od jego narodzin, dokładnie w październiku ubiegłego roku. Hucznie muzyczny świat obchodził tę okrągłą rocznicę, z okazji której wznowiono, przypomniano olbrzymi dorobek Emila Gilelsa, dziesiątki, jeśli nie setki fantastycznych płyt. Płyt, spośród których my dziś posłuchamy dwóch long playów z muzyką Brahmsa, do której Gilels miał, odnalazł swój taki własny klucz, niezwykle poetycki, taki właśnie skupiony styl gry Gilelsa, który Brahmsa grywał przez całe życie, w tym oba koncerty fortepianowe. Akurat tych nagrań dziś nie posłuchamy, ale mamy je w odwodzie i będziemy o nich pamiętać, bo to absolutny kanon, jeśli idzie o koncerty fortepianowe Johannesa Brahmsa. A Gilels to pianista, o którym warto pamiętać. Fantastyczny technik, obdarzony słuchem absolutnym, podobnie zresztą jak jego siostra, z którą grywał, z którą razem uczył się, która była skrzypaczką. Gilels jako młody chłopak w Odessie trafił do klasy Jakowa Tkacza. On był jego pierwszym nauczycielem i był to taki nauczyciel, który namawiał Gilelsa, młodego Emila Gilelsa, do grania utworów, które nie zawsze podsuwa się uczniom. Utworów takich jak sonaty Clementiego, jak sonatiny Mozarta. No i Gilels do końca życia podkreślał, że to właśnie między innymi dzięki Tkaczowi zbudował tak doskonałą technikę. Z kolei Tkacz twierdził, że Gilels urodził się wyłącznie po to, aby grać na fortepianie. Brahms to oczywiście również wspaniała muzyka kameralna i dziś jako to główne danie mam dla Państwa fragment drugiego long playa wytwórni Deutsche Grammophon. Te ballady, do ballad jeszcze powrócimy, ballady i fantazje, które znalazły się na tej pierwszej naszej dzisiejszej płycie, zostały nagrane przez Emila Gilelsa w Finlandii, w Turku w roku 1975. Rok później ukazały się na long playu wytwórni Deutsche Grammophon. A kwartet fortepianowy g-moll, którego fragmentów teraz posłuchamy, kwartet fortepianowy g-moll Brahmsa, został nagrany 5 lat wcześniej w Monachium w grudniu 1970 roku i w 1971 ukazał się na płycie, na long playu wytwórni Deutsche Grammophon. I zaproponuję Państwu dziś pierwszą stronę tej cudownej płyty Gilelsa i towarzyszących mu tu świetnych muzyków. Muzyków, którzy współpracowali z rosyjskim pianistą przez szereg lat, a byli to członkowie słynnego kwartetu Amadeusa. Tu usłyszymy trzech spośród nich, ponieważ kwartet fortepianowy pomyślany jest na fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczele. A zatem na skrzypcach Norbert Breinin, na altówce Peter Schidlow, a na wiolonczeli zagra Martin Lovett. Przy fortepianie oczywiście Emil Gilels i przed nami teraz pierwsze dwie części kwartetu fortepianowego g-moll opus 25 Johannesa Brahmsa, czyli Allegro, a potem Intermezzo. Thank you.

Grający na fortepianie Emil Gilels i członkowie kwartetu skrzypcowego Amadeus w muzyce Johannesa Brahmsa. To były pierwsze dwie części kwartetu fortepianowego Gemol op. 25. piąte, pierwszego z trzech kwartetów, jakie popełnił Brahms na ten właśnie dokładnie skład, na fortepian, skrzypce, altówkę i wiolonczele. Brahms, który był mistrzem dyscypliny, był twórcą, który w sposób jedyny w swoim rodzaju rozbudował i wciąż wzbogacał formy klasyczne, no a dokonywał tego wszystkiego w drugiej połowie XIX wieku, czyli w okresie, czyli w czasach, kiedy no, jemu współcześni zajmowali się już zupełnie innymi technikami. Wybitna muzyka kameralna i jednocześnie wyzwanie dla artystów, dla wykonawców. No a nasz dzisiejszy bohater Emil Gilels przodował w muzyce kameralnej, zresztą nie tylko, był wybitnym wirtuozem, świetnie współpracował z orkiestrą, ale my dziś słuchamy takiego Gilelsa bardziej stonowanego, bardziej poetyckiego, takiego Gilelsa, powiedziałbym, bardzo dojrzałego już, bo to są nagrania z lat 70., nagrania dojrzałego pianisty. Pianisty, którego podziwiali najwięksi. Artur Rubinstein spotkał się z Gilelsem w Odessie jeszcze przed wojną, jeszcze w latach 30. i od tamtej pory zostali przyjaciółmi. Sergiusz Rachmaninow zachwycał się grą Gilelsa, zresztą piękny akcent, piękny gest wysłał młodemu Gilelsowi, którego usłyszał przez radio, dzięki transmisjom radiowym, usłyszał go będąc w Stanach Zjednoczonych, wysłał mu medal i dyplom, który sam wcześniej otrzymał od Antona Rubinsteina. No i ten wygrawerowany profil właśnie Antona Rubinsteina, ten medal Gilels przechowywał jako niczym świętą relikwię do końca swojego życia. Emil Gilels, myślę, że do jego nagrań jeszcze nie raz powrócimy, bo to tak jak powiedziałem na początku, mnóstwo wspaniałych płyt, które w ubiegłym roku niemal w komplecie zostały wznowione przez różne wytwórnie, bo to był pianista, który nagrywał dla różnych oficyn. My dziś słuchamy dwóch pięknych longplayów wytwórni Deutsche Grammophon. No i teraz sięgam po płytę, od której rozpoczęliśmy, od płytę z balladami i fantazjami, i posłuchajmy teraz ballady czwartej z opusu 10 Brahmsa. To będzie ballada w tonacji H-dur. Jeszcze jedna bramsowska ballada w naszym dzisiejszym spotkaniu. Tym razem ballada czwarta z opusu 10 w tonacji H-dur. Cały czas wszystko to pod palcami Emila Gilelsa. Jak napisał Jeremy Zipman w komentarzu dołączonym do tych pięknych wznowień, które ukazały się kilka miesięcy temu, Gilels jawi się w tych nagraniach jako poeta mroku, spokoju, melancholii. Ta płyta z balladami i fantazjami, określana jako jedna z najpiękniejszych płyt z muzyką na fortepian, jakie wyszły kiedykolwiek. Rok 1976, dokładnie 40 lat temu. No a słuchamy tych nagrań wciąż z największą przyjemnością. Podobnie jak wielu innych płyt Emila Gilelsa, mamy po co sięgać, mamy do czego wracać. Będziemy przypominać również na trójkowej antenie te wspaniałe dokonania pianisty, który zmarł w roku 1985. Zmarł kilka dni przed swoimi 69 urodzinami w sposób zupełnie nieoczekiwany podczas rutynowych badań lekarskich w Moskwie. Jeden z jego największych przyjaciół i wspaniały również pianista, Światosław Richter, no, doszukiwał się w tym fakcie jakiegoś przypadku, jakiegoś przypadkowego zabójstwa nawet. No, pewnie nigdy nie dowiemy się, jak to się naprawdę skończyło. Ale mamy płyty, pozostały nagrania. Dziś na koniec zaglądamy jeszcze na stronę drugą tej pięknej płyty z utworami fortepianowymi Brahmsa i na zakończenie zaproponuję Państwu jeszcze jedną fantazję. To będzie piąte ogniwo opus 116 Intermezzo e-moll. Tak kończymy dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się, Przemek Psikuta. Dobrej nocy.